cu legea de modificare a codurilor penale. 33 de europarlamentari solicită liderilor partidelor parlamentare de la București să nu susțină referendumul pentru definirea familiei și în Statele Unite, fostul director FBI Robert Mueller a fost numit procuror special în ancheta presupusei implicări a Rusiei în alegerile prezidențiale. Former FBI director Robert Mueller will now lead the investigation. Democrats and some Republicans have been calling for this move. Europa FM este ora 7. Ioana Brustr, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Experții în securitate cibernetică urmăresc un atac informatic nou de mare amploare care afectează sute de mii de calculatoare la nivel mondial, fără ca utilizatorii să-și dea seama. Un virus se instalează în calculator și consumă acestuia resursele, de exemplu memoria, pentru a crea bani virtuali, ne explică Manuela Nicolescu. După atacul lansat vineri, cercetătorii de la compania de securitate informatică Proofpoint susțin că un alt virus afectează sute de mii de computere din întreaga lume. Atacul este mai mare decât WannaCry, susțin specialiștii citați de France Press. Virusul AdilQuz folosește instrumentele de piratare divulgate recent de NSA și vulnerabilitatea deja corectată a Microsoft. Virusul se instalează pe computere și le folosește resursele, memoria RAM sau procesorul, pentru a crea în mod invizibil unități de monedă virtuală asemănătoare Bitcoin. Apoi, datele care permit utilizarea acestei monede sunt extrase și trimise la adrese criptate. Atacul ar fi fost lansat de ceva vreme și ar fi încă în curs. Printre simptomele atacului se numără încetinirea performanțelor computerului. Compania de securitate cibernetică a adăugat că a detectat calculatoare care au virat echivalentul a mii de dolari, fără ca utilizatorilor să știe. Serviciul Român de Informații a confirmat noul atac și nu exclude apariția altora. Potrivit lui Anton Rob, directorul CyberInt, divizia SRI care se ocupă de securitate cibernetică, mai multe amenințări de acest fel ar fi posibile în viitorul apropiat. SRI a organizat de altfel un exercițiu de securitate cibernetică, exercițiu care s-a încheiat ieri, au fost testate mai bine de 60 de instituții. Anton Rob, directorul CyberInt, susține că ele trebuie să acorde o atenție sporită modului în care se protejează. În zona guvernamentală, referitor la instituțiile mai sensibile ale statului român în domeniul securității naționale, apărării externelor și așa mai departe, considerăm că ar trebui acordată o atenție mai mare în ceea ce privește utilizarea produselor de securitate informatică, produse în țări care, despre care se spune că ar putea fi considerate ca țări ostile României. Purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Marincea, spune că echipa SRI a intervenit luna aceasta la Spitalul Județean Bacău și a ajutat la recuperarea peste 90% din datele compromise în urma unui atac cibernetic care a vizat unitatea medicală. Ascultați știrile Europa FM! Astăzi e startul la o nouă ediție a programelor de înnoire a parcului auto, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme. Cele două programe, Rabla Classic și Rabla Plus, pot fi cumulate, astfel că o persoană poate beneficia atât de voucherul acordat pentru achiziția unui autovehicul electric sau hibrid, cât și de prima decasare de 6.500 de lei acordată dacă își casează și radiază un autoturism mai vechi de 8 ani. Pentru mașinile 100% electrice incluse în programul Rabla Plus, se acordă o subvenție de 45.000 de lei. Cine optează pentru unul electric hibrid primește un ecotichet de 20.000 de lei. Este și ultima zi în care polițele de răspundere autocivil au costul plafonat. De mâine intră în vigoare tarifele de referință pentru RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a făcut publice ieri. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Liderii de sindicat merg în Comisia de Muncă din Senat în această dimineață, unde se dezbate legea salarizării unitare. Ieri, a doua zi de dezbatere a actului normativ, a adus câteva salarii mărite în educație, dar nicio majorare la sănătate. Au fost, în schimb, câteva bâlbe ale majorității PSD-ALDE, care a respins câteva articole, după care a revenit asupra lor, aprobându-le. La propunerea ministrului Muncii, Comisia a adoptat un amendament la legea salarizării, prin care actualizarea tuturor pensiilor de serviciu în funcție de majorarea salariilor se suspendă până la 1 ianuarie 2019 în loc de 2022. Primesc astfel de pensii parlamentarii, polițiștii, militarii și funcționarii publici cu statut special din penitenciare. Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor, nu a fost de acord cu decizia senatorilor din Comisia de Muncă. E un pas înainte, spre legalitate, dar tot nu ilegal. Dumneavoastră veniți și interveniți în corpul unei legi organice, legea 223, cu un articol și îmi suspendați temporar dreptul pe o perioadă de un an de zile. Deci este neconstituțional că e o zi, că e două zile, că sunt trei luni, trei săptămâni și trei zile, cum era filmul, tot neconstituțional este articolul. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a explicat că impactul asupra sistemului de pensii ar fi prea mare dacă pensiile speciale vor fi majorate odată cu creșterea salariilor. Prin această lege a salarizării stabilim niște salarii care vor fi duble sau chiar triple și în cazul demnitarilor și în cazul armatei și în cazul magistraților și așa mai departe. Prin legile speciale, aceste pensii se actualizează în funcție de salariile care sunt în plată. Deci asta înseamnă un impact pe sistemul de pensii foarte mare. Trebuie să avem o abordare foarte corectă a sistemului de pensii. Nu taie nimeni nicio pensie și niciun drept aflat la ora actuală în plată. Apoi, la câteva ore după ce la un post de televiziune liderul PSD Liviu Dragnea a cerut eliminarea din lege a întregului articol, ministrul Muncii Olguța Vasilescu a revenit și l-a retras. Aș vrea din partea inițiatorilor o chestiune de procedură. Să retragem articolul 40 din textul legii care tocmai s-a votat în comisie, să nu mai apară în plen. Dacă sunteți de acord, vă rog frumos, supuneți la vot. Vă supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, unanimitate adoptat. Același lucru s-a întâmplat și cu articolul care prevedea acordarea unui spor de 15% la salariu pentru persoanele cu handicap vizual grav sau accentuat. Inițial, Comisia de Muncă a Senatului l-a respins după ce senatorii opoziției au propus acordarea respectivului spor pentru toate tipurile de handicap. Ulterior, după ce senatorul PMP Dorin Bădulescu a atras atenția că nu se poate face discriminare între persoanele cu handicap, Comisia a revenit asupra respectivului articol și l-a aprobat. După câteva ore de discuții, sindicaliștii din finanțe anunță că au susținerea ministrului de resort pe legea salarizării unitare și obținerea unor salarii mai mari, spun însă că Parlamentul este suveran în ceea ce privește actul normativ care va reglementa salariile angajaților de la stat. Liderii de sindicat nu pot spune însă dacă protestele din direcțiile de finanțe vor continua și astăzi, așa cum s-a întâmplat în ultimele trei zile, când multe ghișee din țară au fost închise. Consiliul Superior al Magistraturii își face cunoscute astăzi punctele de vedere față de modificarea codurilor penale. În proiectul redactat de Ministerul Justiției nu este menționată o limită minimă a prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Ministrul Justiției Tudorel Toader vrea să prezinte acest proiect în ședința Guvernului. Intenția aleșilor de a dezincrimina fapta dacă paguba nu depășește 200.000 de lei a stârnit controverse aprinse. Adriana Sârbu. Președintele PSD Liviu Dragnea l-a criticat pe ministrul Justiției, supărat că întârzie nepermis de mult cu legea de modificare a codurilor penale. Însă premierul Sorin Grindeanu a replicat că proiectul de lege va fi trimis Parlamentului doar după ce se va încheia perioada de dezbatere publică. Proiectul de lege care urmează să fie trimis în Parlament prevede, în conformitate cu cerința Curții Constituționale, că abuzul în serviciu este fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a guvernului. Proiectul de lege modifică și articolul 301 al Codului Penal referitor la conflictul de interese, înlocuindu-se sintagma raporturi comerciale declarată neconstituțională cu raporturi specifice celor dintre profesioniști. Alte modificări vizează articolul 308 din Codul Penal privind infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane. De asemenea, actul normativ face referire și la confiscarea extinsă, preluând o directivă europeană în acest sens. 33 de membri ai Parlamentului European din mai multe grupuri politice au trimis o scrisoare președinților de partide parlamentare din România. Cer legislativului să nu susțină organizarea referendumului privind modificarea Constituției într-un mod care limitează definiția familiei. Sorin Dragomir. Parlamentarii europeni sunt de părere că un asemenea referendum ar incita pe mai departe la discriminare față de familii în diferitele lor forme, familii care există deja în societatea românească. Cei 33 de europarlamentari consideră că politicienii români, prin faptul că susțin desfășurarea referendumului fără a prevedea nicio formă alternativă de recunoaștere juridică a cuplurilor necăsătorite, par să aprobe încălcarea continuată a drepturilor omului pentru cuplurile de aceștia. același sex, dar și pentru copiii care trăiesc în familii formate din parteneri ce nu sunt căsătoriți sau copiii care trăiesc în familii monoparentale. Semnatarii scrisorii le sugerează politicienilor noștri să ia în considerare crearea unei forme de recunoaștere suplimentară și alternativă pentru toate cuplurile, inclusiv pentru cuplurile de același sex, pentru a asigura un nivel minim de protecție la care acestea au dreptul în temeiul legislației europene din domeniul drepturilor omului. În Statele Unite, Robert Mueller, fost șef al Biroului Federal de Investigații, a fost însărcinat să conducă ancheta privind legăturile secrete dintre echipa președintelui Donald Trump și Rusia. Liderul de la Casa Albă este de asemenea acuzat că a blocat justiția, sugerând clasarea unor verificări care îl vizau pe fostul său consilier pe probleme de securitate. Michael Flynn ar fi ascuns contactele avute cu Moscova în campania electorală. James Comey, pe care Donald Trump l-a demis luna aceasta de la conducerea FBI, este așteptat în Congres să ofere explicații în acest imens scandal. Former FBI director Robert Mueller. Un procuror special are autoritatea să-și desfășoare propria anchetă și nu are obligația de a-l informa pe procurorul general sau pe adjuncții săi despre stadiul cercetărilor. În plus, legea îi permite să înceapă proceduri de punere sub acuzare dacă este necesar. Interesul public cere plasarea acestei anchete sub autoritatea unei persoane care exercită un grad de independență față de ierarhia actuală. A anunțat ieri adjunctul procurorului general al Statelor Unite, cel care l-a numit pe fostul director al FBI, Robert Mueller, ca procuror special în ancheta asupra presupusei implicări a Rusiei în prezidențialele americane. Inițial, Donald Trump și-a justificat demiterea lui James Comey prin modul în care acesta a gestionat afacerea e-mailurilor lui Hillary Clinton, înainte de a admite că se gândise de mult timp să se debaraseze de șeful Poliției Federale, al cărui mandat expira în 2023. Marți seara a ieșit la iveală că președintele american i-a cerut în februarie lui Comey să claseze ancheta asupra lui Michael Flynn, consilierul pe probleme de securitate națională acuzat de contacte suspecte cu Rusia. James Comey ar fi consemnat această tentativă de a înăbuși ancheta într-o serie de note la care s-a referit presa americană. Președintele american Donald Trump și-a exprimat ieri speranța că ancheta asupra unei eventuale înțelegeri secrete între colaboratorii săi apropiați și Rusia se va încheia rapid, după numirea unui procuror special. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 16 și 26 de grade. Averse, descărcări electrice și vijelii apar după amiaza și seara în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte. O zi cu vreme frumoasă se anunță pentru București, cer variabil și o maximă de 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața! Astra Giurgiu s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut cu scorul general 7-1 de ACS Poli Timișoara. Aseară, în manșa secundă, echipa lui Marius Ciumudică s-a impus cu 3-0 în deplasare, marcatorii Budescu, Bușe și Nicoară, în condițiile în care bănățenii și-au menajat mai mulți titulari, fiind implicați în lupta pentru evitarea retrogradării. Adversara Astrei din finală se va stabili diseară de la ora 20:30 dintre FC Voluntari și CSU Craiova. Amintim, ilfovenii au câștigat prima manșă cu 1-0 în deplasare. Real Madrid a câștigat restanța cu Celta Vigo 4-1 în deplasare și mai are nevoie de un punct în ultima etapă pentru a fi campioană. Ronaldo a deschis aseară scorul încă din minutul 10 și a reușit dubla în debutul reprizei secunde. Benzema și Kroos au fost ceilalți marcatori ai Realului, care are acum 3 puncte peste marea rivală FC Barcelona. Duminică, în ultima etapă, Real Madrid va juca în deplasare la Malaga, echipă care în ultima perioadă le-a învins acasă pe Barcelona sau FC Sevilla, iar catalanii vor primi vizita lui Eibar. În caz de egalitate, FC Barcelona este avantajată de rezultatele directe. Juventus Torino a cucerit Cupa Italiei după ce a învins-o în finală cu 2-0 pe Lazio Roma. Dani Alves și Bonucci au marcat până în minutul 25. Radu Ștefan a intrat la Lazio la jumătatea primei reprize, când l-a înlocuit pe un coechipier accidentat. Juventus reușește pentru al treilea sezon consecutiv dubla campionat-cupă. Angelique Kerber a fost eliminată din runda secundă a turneului de la Roma. Lidera mondială a cedat în mai puțin de o oră de joc, 6-4-6-0, în fața estonei Anet Kontaveit. Și Dominica Tsibulkova, a patra favorită, a fost învinsă de rusoaica Ekaterina Makarova, care a revenit după ce a pierdut primul set la 1. Simona Halep a învins-o ieri pe Laura Zighemund și va juca astăzi în optimi, nu înainte de ora 13:30, cu Anastasia Pavliuchenkova. Deci Simona are drum liber. Hai, Simona! A câștigat turneul de la Roma. De câte ori a avut drum liber, drumul s-a terminat repede, așa că las-o să-și facă treaba. Auzi, mi-a atras atenția știrea aia din Spania, deci la egalitate de puncte, Real Madrid și Barcelona merge tot viitorul, nu? M-am gândit că viitorul, să se atragă atenția. Nu, că nu înțeleg. Și Real Madrid se poate duce la TAS sau TAS e rezervat doar pentru zona de est a Europei? Nu, ăștia nu prea se duc. Nu, da. Se duc, a? Nu, cred că n-au prins-o încă treaba asta cu TAS-ul, da. Se le spune cineva să mai sună și o dată la Real Madrid să cumpere clubul. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Mă simt ca în discotecă. Mă simt ca în... la școală. Eu mă simt ca în discobar. 7 și 18 minute, Material Girl, începem cu Madonna, pentru că v-am mai spus-o, aici găsiți cea mai bună muzică, dar și cele mai bune subiecte, că acum ne-am interesat și noi să vedem ce se mai întâmplă, cine ce mai face, da. Ce se mai schimbă. Și pentru că e politicos să dăm și continuare, să închidem două subiecte care au fost ieri în emisie. Începem despre... cu închidere. Da, începem cu închidere. mai întâi este vorba de incubatoarele pentru maternitatea din Fălticeni, știți, transportate cu remorca, cu trase cu tractorul, remorca cu care se transportă gunoiul pe acolo. Republica Fantastică de ieri, practic. Da. Managerul Spitalului Municipal din Fălticeni, domnul doctor Vlad Morariu, a declarat pentru Monitorul de Suceava, după ce subiectul a explodat în toată presa, că de fapt n-a fost o problemă, pentru că, citez, am spălat remorca de mai multe ori cu apă și săpun, am dezinfectat-o, am pus burete, am pus folie și carton de desubt. Și, de altfel, și înainte de a fi instalate, incubatoarele vor fi spălate și dezinfectate. Ceea ce, desigur, rezolvă o mulțime de probleme. În acest fel, putem face rost de foarte multe mijloace de transport.